มหาทุกขขันธสูตรว่าด้วยกองทุกข์สูตรใหญ่ปัญหาของปริพาชก163ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเทวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเวลานั้นภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดว่ายังเช้าอยู่ที่จะเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีทางที่ดีพวกเราเข้าไปยังอารามของอัญญเดรถีปริพาชกกันเถิดแล้วพากันเข้าไปยังอารามของอัญญเดรถีปริพาชกและได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรอัญญเดรถีปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับหมู่ภิกษุนั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติการละกามทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละกามทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติการละรูปทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละรูปทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติการละเวทนาทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละเวทนาทั้งหลายในข้อนี้มีความแปลกกันอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรและมีการกระทำต่างกันอย่างไรระหว่างการแสดงธรรมหรือการพร่ำสอนของพระสมณโคดมกับการแสดงธรรมหรือการพร่ำสอนของพวกเราภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านคำที่อัญญเดรถีปริพาชกเหล่านั้นกล่าวแล้วครั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้วจึงลุกจากที่นั่งจากไปด้วยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจะทราบเนื้อความแห่งคำกล่าวนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาค164ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีความคิดว่ายังเช้าอยู่ที่จะเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีทางที่ดีพวกเราเข้าไปยังอารามของอัญญเดรถีปริพาชกกันเถิดจึงพากันเข้าไปยังอารามของอัญญเดรถีปริพาชกและได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรอัญญเดรถีปริพาชกนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติการละกามทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละกามทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติการละรูปทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละรูปทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติการละเวทนาทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละเวทนาทั้งหลายในข้อนี้มีความแปลกกันอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรและมีการกระทำต่างกันอย่างไรระหว่างการแสดงธรรมหรือการพร่ำสอนของพระสมณโคดมกับการแสดงธรรมหรือการพร่ำสอนของพวกเราข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ยินดีไม่คัดค้านคำที่อัญญเดรถีปริพาชกนั้นกล่าวแล้วครั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้วจึงลุกจากที่นั่งจากไปด้วยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแห่งคำกล่าวนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเ คุณโทษและการสลัดออกไปจากกาม165พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงกล่าวต่อพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการสลัดออกไปจากกามทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลายพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกถูกเธอทั้งหลายถามอย่างนั้นแล้วจักไม่พอใจและจักต้องมีความคับแค้นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นไม่ใช่วิสัยภิกษุทั้งหลายก็ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เมื่อเว้นตถาคตสาวกของตถาคตหรือบุคคลฟังคำสั่งสอนของเราตถาคตเสียแล้วเรายังไม่เห็นผู้ที่จะพึงทำจิตให้ยินดีตอบปัญหานี้ได้166ภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณแห่งกามทั้งหลายคือกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ1รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัด2เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหู3. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดกามคุณมี5ประการนี้แลการที่สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5ประการนี้ชื่อว่าเป็นคุณแห่งกามทั้งหลาย167ภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยการมีศิลปะใดคือด้วยการนับคะแนนการคำนวณการนับจำนวนการไถการค้าขายการเลี้ยงโคการยิงธนูการรับราชการหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งอดทนต่อความหนาวตรากตรำต่อความร้อนเดือดร้อนเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานและตายเพราะความหิวกระหายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่พึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเหตุเกิดเกิดเหตุเพราะแห่งกามทั้งหลายนั้นแลถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้พวกคสมบัติเหล่านั้นย่อมไม่สำเร็จผลเขาเศร้าโศกลำบากรำพันตีอกร่ำครวญถึงความหลงเพ้อว่าความขยันของเราเป็นโมฆะหนอความพยายามของเราไม่มีผลเลยหนอแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแลถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้พวกคสมบัติเหล่านั้นย่อมสำเร็จผลเขากลับเสวยทุกข์โทมนัสอันมีเหตุจากการรักษาพวกคสมบัติเหล่านั้นว่าทำอย่างไรพระราชาจะไม่พึงริบพวกคสมบัติทั้งหลายของเราพวกโจรจะไม่พึงลักไปไฟจะไม่พึงไหม้น้ำจะไม่พึงพัดไป หรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงแย่งไปเมื่อกุลบุตรนั้นรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาลิภโภคสมบัตินั้นไปก็ดีพวกโจรปล้นเอาไปก็ดีไฟไหม้เสียก็ดีน้ำพัดไปก็ดีทายาทผู้ไม่เป็นที่รักแย่งเอาไปก็ดีเขาเศร้าโศกลำบากรำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเพ้อว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหละร้อยหกสิบแปดอีกประการหนึ่งเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเพราะกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแลพระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้กษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์ก็ได้พราหมณ์วิวาทกับพราหมณ์ก็ได้ข้าหบดีวิวาทกับข้าหบดีก็ได้มารดาวิวาทกับบุตรก็ได้บุตรวิวาทกับมารดาก็ได้บิดาวิวาทกับบุตรก็ได้บุตรวิวาทกับบิดาก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาทกับพี่ชายน้องชายก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาทกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาทกับพี่ชายน้องชายก็ได้สหายวิวาทกับสหายก็ได้ชนเหล่านั้นก่อการทะเลาะก่อการแก่งแย่งและก่อการวิวาทกันในที่นั้นทำร้ายกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศัตราบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเหตุเกิดเกิดเหตุเพราะแห่งกามทั้งหลายนั่นแลอีกประการหนึ่งเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเพราะกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายชนทั้งหลายถือดาบและโล่จับธนูพาดลูกศรแล้ววิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้งสองฝ่ายเมื่อพวกเขายิงลูกศรไปบ้างพุ่งหอกไปบ้างกวัดแกว่งดาบฟันกันบ้างชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสียบเอาบ้างถูกหอกแทงเอาบ้างถูกดาบตัดศีรษะบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็เชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่พึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแลอีกประการหนึ่งเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเพราะกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายชนทั้งหลายถือดาบและโล่จับธนูพาดลูกศรแล้ววิ่งเข้าไปยังเชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตรงร้อนเมื่อพวกเขายิงลูกศรไปบ้างพุ่งหอกไปบ้างกวัดแกว่งดาบฟันกันบ้างชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสียบเอาบ้างถูกหอบแทงเอาบ้างถูกมูลโคร้อนรดบ้างถูกคราดสับบ้างถูกดาบตัดศีรษะบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแลร 169อีกประการหนึ่งเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเพราะกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายชนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้างขโมยยกเข้าบ้างปล้นบ้านบ้างดักจี้ในทางเปลี่ยวบ้างละเมิดภรรยาของผู้อื่นบ้างพระราชาก็รับสั่งให้จับเขาลงอาญาด้วยประการต่างๆคือเคี่ยนด้วยแส้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้างถลกหนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากกราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาบ้างพันมือและจุดไฟต่างคบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าขากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเข่าแล้วเสียบเหลาทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นๆเหมือนเหรียญกระสาบบ้างเฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงซอกหูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วเข้าหมุนให้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกและถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนดั่งใบไม้บ้างรดตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพร่านบ้างให้สุนัขกัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแลอีกประการหนึ่งเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเพราะกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายชนทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตคลั่นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ในสัมปรายภพมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแลร้อยเจ็ดสิบภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นการสลัดออกไปจากกามทั้งหลายคือการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในกามทั้งหลายนี้ชื่อว่าการสลัดออกไปจากกามทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดคุณแห่งกามทั้งหลายว่าเป็นคุณไม่รู้ชัดโทษแห่งกามทั้งหลายว่าเป็นโทษและไม่รู้ชัดการสลัดออกไปจากกามทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเหล่านั้นจักรอบรู้กามทั้งหลายเองหรือจะชักชวนผู้อื่นเพื่อให้รู้อย่างนั้นและผู้ปฏิบัติแล้วก็จักรอบรู้กามทั้งหลายได้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งรู้ชัดคุณแห่งกามทั้งหลายว่าเป็นคุณรู้ชัดโทษแห่งกามทั้งหลายว่าเป็นโทษและรู้ชัดการสลัดออกไปจากกามทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไปได้ที่พวกเขาเหล่านั้นจะรอบรู้กามทั้งหลายได้เองหรือจะชักชวนผู้อื่นให้รู้อย่างนั้น และผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จักรอบรู้กามทั้งหลายได้คุณโทษและการสาดออกไปจากรูป171ภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณแห่งรูปทั้งหลายคือกษัตริย์สาวพราหมณ์สาวหรือคหบดีสาวมีอายุ15ปีหรือ16ปีไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปแม้ฉันใดในสมัยนั้นหญิงสาวผู้นั้นย่อมเป็นผู้งดงามเปล่งปลั่งอย่างยิ่งฉันนั้นไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายพากันกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่สุขสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงามความเปล่งปลั่งนี้ชื่อว่าเป็นคุณแห่งรูปทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายคือบุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นในโลกนี้โดยสมัยอื่นว่ามีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีโดยกำเนิดเป็นคนแก่มีเสี้ยโครงคดดังกรอนเรือนมีหลังงอถือไม้เท้าเดินงกงกเงินๆไปกระสับกระส่ายผ่านวัยไปแล้วฟันหักผมงอกหัวโกรนหัวล้านหนังเหี่ยวมีตัวตกกระเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ข้อนั้นก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นซึ่งมีอาพาธมีทุกข์เจ็บหนักนอนจมปัสสาวะอุจจาระของตนต้องให้ผู้อื่นพยุงลุกขึ้นต้องให้ผู้อื่นช่วยประคองเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายร้อยเจ็ดสิบสองอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นสาวน้อยนั้นซึ่งเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่ขึ้นพองสีเขียวน่าเกลียดน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดเธอทั้งหลายเข้าใจข้อนั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นซึ่งเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าถูกกาจิกกินบ้างแร้งถึงอยู่บ้างนกตะกรุมจิกกินบ้างสุนัขกัดกินบ้างสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่บ้างเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นซึ่งเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดมีเส้นเอ็นผูกรัดเป็นร่างกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดมีเส้นเอ็นผูกรัดเป็นร่างกระดูกไม่มีเส้นเอ็นผูกรัดกระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศคือกระดูกมืออยู่ทางหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางหนึ่ง กระดูกสะเอวอยู่ทางหนึ่งกระดูกสันหลังอยู่ทางหนึ่งกระดูกซี่โครงอยู่ทางหนึ่งกระดูกหน้าอกอยู่ทางหนึ่งกระดูกแขนอยู่ทางหนึ่งกระดูกไหล่อยู่ทางหนึ่งกระดูกคออยู่ทางหนึ่งกระดูกคางอยู่ทางหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางหนึ่งหัวกะโหลกอยู่ทางหนึ่งเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ปรากฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นพึงเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเหลือแต่กระดูกสีขาวเปรียบเหมือนสังเหลือแต่ท่อนกระดูกเป็นกองกองตกค้างมาแรมปีเป็นกระดูกผุป่นเป็นผงเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ปรากฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายคือการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในรูปทั้งหลายนี้ชื่อว่าการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดคุณแห่งรูปทั้งหลายว่าเป็นคุณไม่รู้ชัดโทษแห่งรูปทั้งหลายว่าเป็นโทษและไม่รู้ชัดการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเหล่านั้นจะรอบรู้รูปทั้งหลายได้เองหรือจะชักชวนผู้อื่นเพื่อให้รู้อย่างนั้นและผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จะรอบรู้รูปทั้งหลายได้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งรู้ชัดคุณแห่งรูปทั้งหลายว่าเป็นคุณรู้ชัดโทษแห่งรูปทั้งหลายว่าเป็นโทษและรู้ชัดการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไปได้ที่พวกเขาเหล่านั้นจะรอบรู้รูปทั้งหลายได้เองหรือจะชักชวนผู้อื่นเพื่อให้รู้อย่างนั้นและผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จะรอบรู้รูปทั้งหลายได้คุณโทษและการสลัดออกไปจากเวทนา173ภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดภิกษุสลัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยนั้นเธอไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตนไม่คิดมุ่งเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดมุ่งเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอจึงเสวยเวทนาซึ่งไม่มีการเบียดเบียนนั่นแลเรากล่าวว่าความไม่มุ่งเบียดเบียนกันเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดพระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตนเรากล่าวว่าความไม่คิดมุ่งเบียดเบียนกันเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานและพระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในสมัยใดเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขา ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตนเรากล่าวว่าความไม่คิดมุ่งเบียดเบียนกันเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ในสมัยใดเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตถฌานในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตนไม่คิดมุ่งเบียดเบียนผู้อื่นทั้งไม่คิดมุ่งเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าความไม่คิดมุ่งเบียดเบียนกันเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลาย174ภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษแห่งเวทนาทั้งหลายคือการที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้ชื่อว่าโทษแห่งเวทนาทั้งหลายอะไรเล่าเป็นการสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลายคือการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายได้นี้ชื่อว่าการสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดคุณแห่งเวทนาทั้งหลายว่าเป็นคุณไม่รู้ชัดโทษแห่งเวทนาทั้งหลายว่าเป็นโทษและไม่รู้ชัดการสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเหล่านั้นจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้เองหรือจักชักชวนผู้อื่นเพื่อให้รู้อย่างนั้นและผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จักรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งรู้ชัดคุณแห่งเวทนาทั้งหลายว่าเป็นคุณรู้ชัดโทษแห่งเวทนาทั้งหลายว่าเป็นโทษและรู้ชัดการสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไปได้ที่พวกเขาเหล่านั้นจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้เองหรือจักชักชวนผู้อื่นเพื่อให้รู้อย่างนั้นและผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จักรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์ให้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาทุกขคขันธสูตรที่สามจบ